राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31 मार्च 1994 को शाम लगभग 4 बजे भीनासर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। माँ में जो विश्वास है कि मेरी माँ है, इसमें किसी बातें सुनी आपने? उसमें कोई संदेह होता है क्या? ये मेरी माँ है, केवल विश्वास है, निखाल शुद्ध विश्वास है। किसी भाई बहन को याद है माँ से जन्म लिया, वो किसी को मालूम है? केवल माना है। ऐसे अनंत सृष्टि पैदा हुई तो इसकी कोई माँ बड़ी होनी चाहिए ना। हमारी माँ जैसी माँ है। जिस माँ की कितनी तरह बेटा है, जर जर शेद जर अंड जर जर शेद जर अंडा उद्भिज, चार खान है, 84 लाख जाति है, सभी माँ है। तुमस्य विश्वस्य परं निधानम् तमभ्यः शाश्वत धर्म गोप्ता तुम्हारी देव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप माता धाता पितामह वैद्यं पवित्र ओंकार ऋक्षाम ऋग्वेव च सर्वश चाह विधिषण्यविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान उपोहन से वेद सर्वे रामे वेद जो वेदांत कृत वेद विदेव सा दाता माता दाता पितामह सभी पिता से लोग चरा चर शुम से पूज्य से गुरु गरियान न तत्समोस्तभ्यो लोक त्रेप्य प्रथम प्रभाव। क्रिया में गीता में बहुत विलक्षणता से बात कही है। ऐसी विलक्षणता हर एक जगह बात मिलेगी नहीं आपको। शास्त्रों में एक एक विषय कहा है। आचार्यों ने भी एक एक विषय के लिए आचार्य हुए हैं, पर गीता सब विषय कहती है। गीता के अनुसार भगवत स्वरूप है सब संसार मात्र वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ऐसा ज्ञानवान। उसे ज्ञान होना चाहिए ऐसा, जैसे आप किसी बात का ज्ञान हो, जैसे मैं हूँ। इस ज्ञान में कोई शास्त्र की गवाह मिलती है क्या? कोई प्रमाण है जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अस्थापति अनुप्त अनुपलब्धि शास्त्र प्रमाण है? कोई प्रत्यक्ष मानता है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान मानता है, कोई प्रत्यक्ष अनुमान शब्द मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान मानते हैं, चार भाई नई एक चार मानते हैं, पूर्व विमान शिक्षा मानते हैं, अर्थापति अनुपति दो और है, इसमें ऐसे ही है एक सातवां और प्रमाण है, ऐसे कई प्रमाण है। उसमें किसी प्रमाण से भी अपनी सत्ता सिद्ध नहीं होती। मैं हूँ इसमें कोई और प्रमाण है? इसमें कोई शास्त्र ने लिखा है, एक संत ने कहा है, एक भगवान ने कहा है, मैं हूं, इसमें क्या प्रमाण बताऊं? और प्रमाण बिना संदेह है क्या इसमें? मैं उसमें संदेह होता है, विकल्प होता है, हूं को नहीं हूं ऐसा होता है, मैं हूं को नहीं हूं किस प्रमाण से होता है? तो किसी प्रमाण से नहीं होता, हूं सब में हूं है, तो सब में हूं कहां से आई है? कोई है से ही आई है, वो है बात क्या बताओ? भगवान में विश्वास बढ़े, भगवान की विश्वास तो बढ़ता है देखने से, जैसे बालक के देखने से माँ की सिद्धि होती है। कोई कहते है कि मेरी माँ 5 है, मान लोगे? किसी के हिम्मत? कोई कह दे कि मेरी माँ तो 5 रही है, बस 5 मानेगा कोई? है किसी की हिम्मत भाई? वहां से तू कहां से आया? अरे तू है तो 5 कैसे आए? इन दो बद तो व्याघात दोष होता है इसमें, कहते हैं व्याघात होता है। वही कहते मम्मो ये जीवा नास्ती, मेरे मुंह में जीव नहीं है। जीव नहीं है तो किससे कहा कि मेरे मुंह में जीव नहीं है? अरे कहा तो जीव नहीं है, कहने से होता है तो व्याघात दोष कहते हैं। तो ईश्वर है इसमें क्या प्रमाण है कि माँ है? वही माँ प्रमाण तुम हो, और क्या है? माँ में तुम हो, तो माँ थी पर मर गई, ऐसे भगवान थे पर मर गए, सृष्टि पैदा हुई, ये पृथ्वी है, जल है, तेज है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, पर्वत है, पहाड़ है, देश की शिव की माँ होने चाहिए ना। लोग उस पैदा होता है, उस कोई न कोई जनक होता है, तो अनंत सृष्टि का जनक कोई होना चाहिए ना, उसको ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। बताओ, सिद्ध करो। ये संसार है तो कोई रचयिता भी है, रचयिता ही है, मर गया हो तो संसारक भी है, संरक्षक भी है, संपालन पालन करने वाला भी है, रक्षा करने वाला भी है, नियंत्रण करने वाला भी है। नहीं तो कोई आदमी भी काम में ढील कर देता है, चंद्रमा और सूर्य ढील नहीं करते, तारा ढील नहीं करते, तो कोई इनके ऊपर मालिक होगा ना? आप कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तारे इतने संसार में है, कितने तारे निर्लखन नहीं कर सकते, उन तारों में एक्सीडेंट होता ही नहीं, तो कोई संसार करने वाला भी होगा ना? आप राम जैसा है कोई, मेरे जैसा है संसाधन, आप जैसा है, बताओ तो कौन हो सकता है? ईश्वरी है। अरे सब विद्या आप सीखते हैं किसी से ही, कौन से? तो मूल में विद्या किसी से सीखा? मूल में विद्या कहां से आई, किसने सिखाई? अनेक भाषाओं का लिपियों का ज्ञान आप संपादन करते हैं, तो इनको कोई कोई पहले मूल में कोई होगा ना? अनेक तरह की कलाएं हैं आपके पास में, गाना बजाना, कविता करना आदि आदि कलाएं, तो पहले ही पहल किसने सीखी? सबका कोई उत्पादक होगा, शिक्षक होगा कोई, तो वो ईश्वर है। माँ से बेटा से माँ बाप की सिद्धि होती है, ऐसे संसार से परमात्मा की सिद्धि होती है, नहीं तो आया कहां से? अपने चीजों का अनेक बना देते हो, जैसे ईंट है, चूना है, पत्थर है, इनसे मकान बना देते हो, पर ईंट ईंट बना लेते हो, मिट्टी भी बना देते हो, आप बहुत धन पैदा करते हो, एक गेहूं का दाना तो बना दीजिए, एक गेहूं का दाना बना दिखाइए आप, है उसका परिवर्तन करते, गेहूं से कई चीजें बन जाती है, आलू से कई चीजें बन जाती है, खूमसा भर जाता है, चणों से कितनी चीजें बनती है, चना बना लोगे? बनाओ चना, बनाओ एक चने का दाना, बनाओ एक बाजरे का दाना, बनाओ। आप में किसी में है हिम्मत? बड़े बड़े विज्ञानी है, उनमें हिम्मत है ये एक गेहूं का दाना बना दे, अब गेहूं से कई चीजें बना लेते हो, हलवा बना लो, लड्डू बना दो, जलेबी बना लो, कई चीजें बना लो, पर मूल गेहूं को बना लोगे? मूल चीज से आप कई तरह की चीजें बना रहे हो, बिजली से कई तरह की चीजें बना ली, पर बिजली बना लोगे? तो बिजली आप इकट्ठा करते हैं, द्रव्य से आप बिजली बन जाती है, पर बिजली भी आप बना सकते हो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसा नाम ले लिया कहीं, उसको मिला देने पानी बन जाता है, तो हाइड्रोजन बनाओ, ऑक्सीजन बनाओ, फिर पानी बना लो। कहते इनसे बनने से पानी बन जाता है, हाइड्रोजन बनाओ पहले, ऑक्सीजन बनाओ। अब है उनको बिना बनो मिला रहा आप कर लेते हो, विज्ञान इसको कर लेगा, परंतु मूल में चीज बना लेगा? किसी विज्ञान में ताकत है ये? तो मूल में कोई इसका जनक है, वो कोई समर्थ नहीं है, जैसा नहीं है, समर्थ है वो। कहते ऑटोमेटिक होता है, तो जैसे सड़क पर लाइट होती है ना, आप साफ चलती है, आप साफ बुझ जाती है, आप साफ लाल हो जाती है, हरी हो जाती है, ऐसे आप साफ हो गए संसार से भी। तो लाल और हरी को बनाने वाला कोई होगा ना, कोई बनाने वाला को तुम बनाए ना। यदि जगतांग नो करता कुलालेन बिना घट, चित्रकार बिना चित्र स्वयं हुए तदा। यदि जगत का करता नहीं है तो कुम्हार के बिना घड़ा बन जाता है, चित्रकार के बिना चित्र बन जाता है, किताब पौधे उग जाते हैं, आपे हो जाता है, आपे हो जाता है, तो आपे उग जाता है। मूल में कोई है कि नहीं इसका, कि प्रकृति है, हम प्रकृति मान लेंगे, प्रकृति मान लेंगे, प्रकृति ज्ञान है, प्रकृति में जड़ है, बताओ जड़ आपसे कैसे हो? ज्ञान है तो आप प्रकृति कहते हो, हम पुरुष कहते हैं, फर्क क्या हुआ इसमें? समझे? तुम क्या परेशदार हो, कौन चरख थाली बोली बोली भाई, तो फर्क तू का परेशता, परेशता आते ऊपर से, ऊपर से परेशता आते हैं, वे श्री रूप में परेशता आते हैं। तू का परेशता हूं को जरख जरख आती है, थाली में बोल में तुम्हें फर्क क्या है? इनके विचार करो, आप जितने बैठो कोई तर्क करो मेरे सामने, है वास्तव तरका नाम अपरिकल्पनात्। ब्रह्मसूत्र में तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है तर्क की, और तर्कता माँ को तर्कता में सदेगा है, तर्क करो कुतर्क मत करो। गार्गी धैर्य में जनक की सभा में गई, और साकल एक ब्राह्मण था ऋषि, उसने पूछा कि ये संसार किसमें हो तो प्रोत है, तो पृथ्वी पृथ्वी किस में जल में, जल किस में तेज में, तेज किस में आकाश में, आकाश किस में प्रकृति में, प्रकृति प्रकृति किस में, प्रकृति परमात्मा में, परमात्मा किस में, कि अति प्रश्न है ये, वो परमात्मा किस में है, वो स्वयं अपने में आप में है? कान का कोई कान नहीं होता वास्तव में, ये सब युग मानते हैं, मूल में पदार्थ मान लेते हैं, ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य समा अभाव सात पदार्थ मान ले नहीं जाएगा, तो पहले सात पदार्थ मानते पीछे चलते हैं बस भाई, तो मूल में कुछ न कुछ मान करके चलते हैं, वो मानने वो कहां से आया बताओ? कोई जवाब नहीं है इसका, अलग अलग शास्त्र है, न्याय है, वेदांत है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, योग है, सांख्य है, सदर्शन है, सदनास्तिक है, शास्त्रिक है, मूल में कहां से चीज आई? तो मूल में परमात्मा मानना पड़ेगा। आप आलू की कई चीज बना लेते हो, खूमचा खूमचा बन गया, तरह तरह के चना के चना को जोर गरम बना लिया, चना किसने बनाया? है जिसको उथल पुथल कर दे, अपने है वो कहां से आया? एक बात ये दाना तो बनाओ, तो मूल में कोई मानना पड़ेगा। उसको कहते हम तो शक्ति मानते हैं, कोई अर्ज नहीं, हम भी शक्ति मानते हैं, हम पांच मानते हैं, ईश्वर कोटि के पांच, शिव शक्ति गणेश तीन, एक तीन घर के, एक घर के तीन और एक विष्णु और एक सूरज, ये पंचदेव है खास। ये पंचदेव एक ईश्वर है, चार देवता है। शिवों के लिए शिव ईश्वर है और गणपत और शाक्तर वैष्णव सौर इनके लिए सबके देवता है। सौर के लिए सूर्य तो साक्षात भगवान है, अरे चार देवता है। गणपतों के गणेश तो खास ईश्वर है और चार देवता है। तो शक्ति आप मानते, शक्ति हम मानते, शक्ति एक देवता है, चार देवता है, तो शक्ति शक्ति ईश्वर है, ईश्वर शक्ति है, ईश्वर है साक्षात शक्ति। तो शक्ति मानो तो हमारे घर में आ जाओगे, ईश्वर मान तो हमारे आओगे, शिव को मानो तो आओगे, गणेश को मान लो, शक्ति को मान लो, शिव जी को मान लो, सूर्य को मान लो, विष्णु को मान लो। कोई न कोई मानने बिना काम चलेगा नहीं, बताओ बिना मन काम चलाओ, बताओ कोई दार्शनिक ऐसा है तो बता दे। ईश्वर है ये मानना पड़ता है। किस वास्ते मानना पड़ता है कि इतने आप लोग हम बैठे हैं, इसमें कोई कहती है माँ बाप कोई नहीं है इसका, मूर्ख कहेगा ये कहां से आया है बताओ। अरे माँ बाप ने कैसे आया, कोई कैसे आया, कहां से आया, तो समझो का तुम्हें माता पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें वो तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें वो तुम्हें सर्वम। अब ठीक है तो कई चीजों को उथल पुथल क्यों बना लिया, ये बना लिया, सामान बना लिया, अब बिजली पैदा होगी, बिजली पैदा होगी सब। बिजली को बनाए किसने बताओ, पहले जिनसे बिजली पैदा करते हो वहां जाते सब ना जवाब है। अब उनको विचार करके कई तरह कर लो, चूना कथा मिला लाली पैदा हो गई, अरे चूना कथा बनाओ पहले, कथा तो ये पुरुष बनता है, चूना तो पत्थर बनता है, तो पत्थर किसे बनाए, पत्थर बनाओ, कथा तो वृक्ष से कथा निकलता है, तो कथा बनाओ वृक्ष से, वृक्ष बनाओ कथे का। तो मूल में चीज है उसको बनाना को मानते हैं। अब वेदांति मान लेगा जो ईश्वर है, खट ये अनादिता में ब्रह्मानंद मानिए, छह अनादि है, ब्रह्म ईश्वर जीव प्रकृति और संबंध का भेद, ये छह अनादि है, माननी पड़े अनादि, इसको बनाना कौन है। अब इन पर वेदांत सड़ा, जितना वेदांत है बड़े बड़े पौधा है, बड़े बड़े बड़े लिखा है, बड़े महात्मा ने लिखा है, मूल में चीज किसने बनाई। श्री कृष्ण प्रसंग था तो उन्होंने पूछा कि प्रकृति है, जीव और ईश्वर, ये दोनों माया रूपी बसरे के, माया रूपी धेनु के बसरे हैं, जो शुद्ध सत्वगुणी प्रधान प्रकृति में आभास पड़ेगा वो ना ईश्वर, और मलिन सत्य प्रधान वो जीव, माया रूपी धेनु के दोनों बसरे हैं। शेर जी बोलते बसरा नहीं है, ईश्वर शांड है, माया बसरा नहीं है, मायाधिपति है, माया का अधिपति बसरा नहीं तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या करोगे। इस वास्ते कोई चीज है। गजेंद्र में जब आफत पड़ी तो उसने भगवान को पुकारा, तो कैसा पुकारा है, पूर्व जन्म शिक्षित हम, पूर्व जन्म में शिक्षा सी उनके अनुसार बोला, या कर्षन एशो बलिनोंत गौरगात प्रसन्न वेगाद विधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमहि। या कर्षन, कोई एक ईश्वर है, अब कैसा हम नहीं जानते, सच्ची पूछो तो ईश्वर के ईश्वर को नहीं जानता, ईश्वर खुद भी कौन जानेगा, वो ईश्वर ईश्वर जानते, ईश्वर एकदशी हो जाए, जानने में आ जाए, जानने में तो ईश्वर होता है, सब जानना किसने पैदा हुआ वो है। आंख से सब देखते हो, आंख को किसने देखते हो, आंख से आंख देखती है, आंख से अंदर भी नहीं था, आंख कहां देखती है, दर्पण में देख दो, दर्पण आंख का प्रतिबिंब नहीं, आंख तो ही देखती है, कि आपकी आंखों हम देखते हैं, हमारी आंखों आप देखते हैं, आंख नहीं देखते हो, आंख रहने का स्थान गोलक देखते हो, आंख जो देखने की शक्ति है वो देखते हो, बताओ कोई माई का लाल बताओ। दर्पण में तो जड़ का ही अक्ष पड़ता है, इंद्रिय का अक्ष नहीं पड़ता है, इंद्रिय में देखने की शक्ति है, जो सफेदी है सफेद बीच काला है, काले के बीच में एक छोटी सी कालची की ओर है, वहां है आंख, वो लोग दिखता है, आंख देखते देखने की शक्ति दिखती है। अतिंद्रिय इंद्रिय सब अतिंद्रिय है, इंद्रिय इंद्रियों का विषय नहीं है। हम आपको देखते हैं, आप तो आप शरीर को तो आप देखते हो, आप शरीर को हम देखते, शरीर में रहने वाले को देखो बताओ क्या रंग है वो, क्या रूप है, कैसा है वो। तो मूल में कोई चीज है, उसका नाम ईश्वर है, उसको शक्ति कह दो, सूर्य कह दो, गणेश कह दो, निराकार कह दो, साकार कह दो, द्विभुज कह दो, चतुर्भुज कह दो, सहस्रभुज कह दो, आपके अकल में जैसे मान लो, आपकी नीयत भगवान के मानने की है तो आपकी मान्यता को भगवान मान लेंगे। निराकार मान लो, निराकार मान लो, साकार मान लो, सगुण मान लो, निर्गुण मान लो, दो भुजा वाला है, चार भुजा वाला है, हजार भुजाने वाला है, भगवान आपकी पुकार सुन लेंगे। आप क्यों उसे पड़े हो, कैसा है कैसा है इतना ही है बस, है भगवान क्या है। अब वो सबका रक्षक है, सबका पालन करता है, कुत्ते को मारने को डरो तो कुत्ता चिल्लाएगा जोर से, आगे जगह नहीं निकलने की भागने की, तो लाठी ऊपर से लगाती चिल्लाता जोर से, किसको चिल्लाता है, रक्षा करने वाले को, तो जितनी न चिल्लाने से लाठी जोर से देता उतनी जोर से लाठी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके हृदय में विराजमान है भगवान, जिसको चिल्लाता है तो क्या पता कि वो चिल्लाते वो रक्षा करो, भगवान की रक्षा करना तो मेरा ठेका है, मेरे को पुकारता है वो, और किसको पुकारता है। एक स्त्री थी किशोरी, वो मर गई, पागल हो गया, वृंदावन में चला गया, हाय किशोरी हाय किशोरी, श्री जी ने सुना, श्री जी ने कहते वो मेरे को पुकारता है, तो मारे आप बोले किशोरी मैं ही हूं, कौन है ही दूसरी, मेरे को पुकारता है, सीधा राजा एक दर्शन हो गए, कसर तो ही हूं, बोलो ऐसा है ईश्वर, सच्चे हृदय से जो पुकारता है ना, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जही जो निश्चय धरे तही ठीक प्रकट हो, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम तो प्रभु प्रकट ही जी में आ गई, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रकट हो ही मैं जाना। ये बात है, अब बात सुनो, अब बात में क्या सुनो बताओ, भगवान में विश्वास बढ़े ऐसी बातें करने की कृपा करे, मेरे को इस बात आती नहीं, आती तो मैं छिपा रखता नहीं, कह देता हूँ अगर मेरे को आती नहीं क्या बताऊंगा, क्या कर आगे काली भींत है, इसमें आगे तो पीली भींत काली भींत है, काली भींत होती है वो काले भगवान ने स्वरूप, काली भींत है आगे क्यों हुआ है नहीं, आगे काली भींत भगवान का श्याम स्वरूप विश्वास ने माना कि आकाश देखते हैं समान दिखता है, वो कड़ा हुआ जो वहां टिका हुआ दिखता है, वो कड़ा हुआ जो बड़ा हो देखता हो वहां तो मोटा मोटा, तो कड़ा हुआ थोड़ा ही है, आंख की दृष्टि जाती हुई दिखता आगे नहीं जाओ तो काली भी तो आगे, तो दृष्टि थक जाती है वहां कड़ा हुआ यहाँ आ जाएगा, देखने की शक्ति समाप्त होती है, जो काला होता है वो भगवान है, वो श्याम सुंदर है, तो देख नहीं सकते उसको, दृष्टि थक जाती है तो श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं, क्या बताऊं बताओ, अरे पर सच्चो हृदय है, भगवान असली नकली को जानते हैं, असली और नकली वो जानते हैं, राज में पाई पेपर पर दर्शन होते सुनाई होती है, खाली गज नहीं होता, इस बार तो वो सच्चाई होती है, तो अपराध होते हैं, आप नकल करो भगवान नकल में थोड़ी आ जाएंगे। हाँ पुत्र को नाम किसने दिया था, तो संत भगवान के प्यारे होते हैं, संतों का उद्देश्य क्या था? तो नित नियम कर ले, भजन कर ले, बाबा मेरे से नहीं होता, तो बेटे वृंदावन नारायण देख ले, संत आंगली पकड़ पूछ पकड़ा है। बता दे, एक अटल बता दे, भगवान लाचार हो जाए क्या करे, भगवान लाचार के भक्त ने कह दिया अब क्या करोगे, आना पड़े भगवान पर सदा आ जा ना। किशोरी लगन हुई उसे एक किशोरी की जगह, तो किशोरी सची आ गई, सबसे वृत्तियां हट करके एक जगह हो गई। 100 पैसा आपके पास में तो 100 पैसा पूरा वजन रुपया हो जाएगा, 2 पैसा कहीं रहेगा, 4 पैसा कहीं रहेगा, 6 पैसा 8 पैसा कहीं रहेगा, 1 पैसा कहीं रखा, अब रुपया कहाँ खर्च कर दिया, कुछ मेरी स्त्री है, कुछ मेरा पुत्र है, कुछ मेरा धन है, कुछ मेरी जमीन है, कुछ मेरा मकान है, कुछ मेरा साड़ा है, कोई मेरी साड़ी है, कोई मेरा सासू है, कोई मेरा ससुरा है, कोई सड़ाईली है, अब जगह मेरा मेरा कर दिया, पैसा खर्च हो गया, अब भगवान क्या करे, एक जगह किसी जगह कर लो, किसी जगह एक जगह कर लो, वहां है भगवान तो सब जगह है ही, आपकी वृत्तियां एक जगह हो जाए उठ जाएंगे। बहुसा का आनंद से बुद्धि हो, अब व्यवसाय नाम व्यवसाय में बुद्धि एक है गुण, एक बुद्धि हो निश्चय की, अब बहुसा का आनंद बुद्धि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, ऐसे भगवान है हमारे, भगवान हमारे विलक्षण है, अलौकिक है। सच्चे हृदय से पुकारो, ईश्वर जानने की चेष्टा मत करो, जान नहीं सकते। वेदेश सर्वे अमेव वेद्य, वेदेश सर्वे अमेव वेद्य, उसको आपने उद्देश्य जान लो, पहले वेद को अर्थ समझो, कथा का है अर्थ, सर्वे वेद अमेव वेद्य, सब वेदों के द्वारा मैं ही जान जाता हूँ, भगवान में ही सब वो है, वेदांत कृत वेद विदे वेद वित्ता मैं ही हूँ, मैं ही वेदों में जानता हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, जानने वाने वाला भी मैं ही हूँ, अपने प्रकृति कारण जो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है, लोग कहीं भी नहीं थे, ये अभी देखो तो अमुक आदमी नहीं है यहाँ, तो वो कहीं भी नहीं, कहीं नहीं, कहीं तो है कि नहीं, किसी का नाम ले ले, अमुक शेठ यहाँ नहीं है, तो अमुक शेठ यहाँ नहीं है, जहाँ शेठ है वहां तो है, कि देखो आदावंत नास्ती वर्तमान भी तत्था, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वो वर्तमान में नहीं है, वो आदावंते नास्ती, आदि और अंत में नहीं है तो वर्तमान में जयराम जी जी दिखे है, सपनों पहले नहीं है पीछे नहीं है तो दिखे वो तुम्हें है क्या, वो दिखता है क्या, होता तो रहता है कि नहीं, सपना रहता है, सपने की 100 मोहर से कोटी से काम, मैं सपने की 100 मोहर देता हूँ आपको, कोटी दीजिए कोई जरूरत है सपने की है, जो भाई सपना पहले नहीं पीछे नहीं तो सपने के समय सपना है क्या, उसे है मान लो है नहीं, उसमें भी होता तो पहले भी होता पीछे भी होता, तो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है, किसी जगह भी नहीं तो किसी जगह भी नहीं है, किसी में भी नहीं है तो किसी में भी नहीं है, कभी नहीं है तो कसाई नहीं है, वो है उसे नहीं कहीं हो नहीं सकता, जो है उसे कहीं भी नहीं नहीं हो सकता, वो तो हो गई सब जगह होगा, सब देश में होगा, सब काल में होगा, वस्तुओं में होगा, सब परिस्थिति में होगा, सब घटना में होगा, सब अनुकूलतम होगा, प्रतिकूलतम होगा, सब जगह होगा ही होगा, किसी एक जगह नहीं हो तो जयराम जी कहीं नहीं होगा, फिर वो बोलो दिखता है तो दिखता था आकाश में, नील नीलिमा दिखती है, नीलिमा है क्या, काश में मुख दिखता है, मुख है वहाँ, मेरे सेंसर दिखता है जो है वहाँ, शीत कोट दिखता है, ठंडी ठंडी पड़े तो सीधे बड़े मकान दिखते है मकान वहाँ, रस्सी में सांप दिखता है, सीपी में चांदा दिखती साली वो है वो, दिखने में प्रमाण तो रही है, हवाई जहाज में चील वजन दिखता छोटा सा 100-250 आदमी बैठ जाए में चील जाती है, दिखते सूर्य छोटा सा लक्षांतर है, लक्ष्य लक्ष्य योजन इतना बड़ा है, यदि छोटा सा पृथ्वी बड़ा है, दिख जाता है, देखने की आप क्या इज्जत है, देखना और बुद्धि से जानना ये सब खत्म हो जाएगा, वो एक है विलक्षण ही अलौकिक है, वो परमात्मा है, उसके होने में प्रमाण ये सब जो है ना, ये चीज है, ये होना इसकी सत्ता है, वो परमात्मा की है, परमात्मा को छोड़कर किसी की सत्ता है यही, और सत्ता कहीं मिट जाता है वो तो है कहाँ, कहीं नहीं है वो, कहीं नहीं है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट दे के है सो दिखे ना है तो दिखता नहीं है, विज्ञाता रहा मेरी केन भी जानी आज सबका जानने वाले को किस जानोगे, जानने वाला है ही नहीं, जानने में आने आने वाला है ही नहीं, जानने में आ जाए, आपके जानने में आ जाए तो आपसे छोटा होगा, मेरी मुट्ठी में वही आ सकती है जो मुट्ठी छोटी है, कि भीत को पकड़ दो मुट्ठी में तो आप समझ में आ जाएगा वो तो नहीं है, असली नहीं है वो, मनसा न मनुते यन मनसा न मनुते ये ना और मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्य ने देंगे दिन उपास होते, इधर तो अति है कि परमात्मा नहीं है, तब है सब में है, अंत में भी है, ममत में भी है, परता भी है, सब में और शुद्ध सभी में बड़े में ममता भी है, अलौकिक है वो, कैसे समझोगे, सर हो जाओ ये नाथ, जैसे चिरंजन के यक कष्ट ने सो कोई एक बलिन अंत का अंत का जमराज है जिसमें पूछे से सांप जाता है कर्मश में हो जाता है, इस तरह से प्रचंड बेघात भी था तो विष्णु काल जिसको सब खा जाता है, मौत भी तो मृत्यु प्रधावती, मौत भी जैसे डरती हुई अपने भक्त पर सबको मार दे, कहीं गलती होने नहीं देती, आप देखिए कहीं मौत की भूल देगी तो आदमी रहे कटे खुने को सुने में मौत में वह जिसे भय खाती है वो है मृत्यु प्रधावती पंचम विषाशा तम तम पौधे विषो देती सूर्य, सूर्य भी भयभीत हो गए पग पग वर्ष इधर उधर नहीं हो सकता, तो वो है वो कैसा है बताओ, आप कैसा एक छोटी चीज को नहीं बता सकते कैसा है, इसका रंग कैसा है आप नहीं जान सकते, पर नहीं समझ सकते, सूक्ष्म देखा जाए तो अलग अलग दिखता, लाल कहते हैं आप पर लाल में कितने भेद है इस बात को आप नहीं कह सकते, न्यार भेद उसमें भी एक रंग में भी क्या सकता है, सीमित वाले क्या समझे बेचारा, सीमित ज्ञान है उसको परमात्मा क्या समझे, वो असीम है अनंत है अपार है, और वही वो है जहां तक वही दिखता है, जो ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता ज्योतिषामी तद्योत स्तम से भरम उच्चते सर्व कर परम प्रकाशक जो ही विषय कर सुर जीव समेता सकल एक था एक सत्यता सब कर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधिपति सोई वो है सब ब्रह्म कैसे करे बताओ, हाँ बताओ कैसे वर्णन करे, ये तो बातों निवर्तन थे मन समेत जानते वाणी वाणी जानते निमन नहीं जानते बुद्धि जानते नहीं वर्णन करते उसका आचिंत्य रूप हूँ अचिंत्य हूँ भगवान अचिंत्य अचिंत्य अचिंत्य वर्णन करो कर देखो मैं कहूंगा भगवान कहते साहब गेय यत्त प्रवक्ष्यामि जो गेय उसको मैं कहूंगा जिसके जानने से मुक्ति हो जाए इस ज्ञाता मोक्ष से मृदम श्रोते कहो कहते सत्यानाश उचित न सत्य अर्थ है ये वर्णन किया देखो ये भगवान ने वर्णन किया प्रवक्ष्य में प्रकृष्ण ठीक तरह से कहूंगा बढ़िया बढ़िया चीज कहूंगा जिसे जानने से मुक्ति हो जाए अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता नाश उचित न सत्कार ये कहा देख लो ठीक तरह से कहूंगा ठीक तरह से वशिष्ठ जी के सामने राम जी ने कहा महाराज ब्रह्म का रूप का वर्णन करो महाराज चुप हो गए हमारे हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया ना तो वर्णन क्या करेंगे बाणी कैसे वर्णन करें उसका बाणी आदि को शक्ति जिससे मिलती है न तो भाषित सूर्य न शशांक न भाव का वर्णन थे ये चंद्रवर्ष माम को मेरे शक्ति से ये शक्ति होती ये मेरे को कैसे करेंगे अग्नि से प्रकाशित होने वाला अग्नि को प्रकाशित कर देगा बता लेगा लोग कह रहे मैं मजा सदाए नहीं पढ़नी कैसे पढ़नी करोगे ऐसा है बस है ही मान सकते और नहीं कह सकते कुछ भी बेटा जान सकता है माँ के ब्याह को देख सकता माँ का ब्याह हुआ उस माँ का ब्याह हुआ उस ब्याह को उसका बेटा जान सकता बरत गया वो बताओ कोई बताओ कोई माँ की जान गया क्या जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ का बरत तो निकली कदी वो गया है अरे था ही नहीं गया तो पीछे पैदा हुआ कभी अब हम तो माँ के बरत जाएंगे सर अरे जाओ पागल आदमी करता है माँ का ब्याह जिस माँ से पैदा हुआ उस माँ का ब्याह देखा उसने किसी ने नहीं देखा ना माँ को देखा है ना बाप को देखा देखा है ही नहीं मना है केवल इसको भी नहीं देख सकते तो भगवान को देख लोगे अब वो चाहे तो देख सकता है आपकी आंख और बुद्धि नहीं जा सकती वो आंख मेरी बुद्धि में वो आ सकता है वो सर्वसमर्थ है आप देखने में आ जाए इसलिए हमें ये बंधन में आ गया नाम नहीं वो नाश यदि वो भवपाश बंधम दाम नहीं वो विधूप बद्ध जब नाम से संसार का बंध टूट जाए उसको ईश्वर दमय ने बांध दिया बंद में उस अध्याय का नाम है गोपाल प्रसादो नाम अध्याय का है बंद में गोपी ने कृपा करी कृपया से बंधने माँ को हैरानी हो क्या करे थोड़ा बनता नहीं रस्सियां लागे करी सब ब्रिज में रस्सियां लगा जोड़ दी पर मने तो दोनों छोटी फैदार बने छोटी तो गोपियों ने कहा अरे ये नहीं होता तो अपने मधे डोरे खोली काले काले बांध पास बंधे बांध छोटी गोपियों सोले माथे डोरिया इकट्ठी कर दी घरी सब रस्सियां इकट्ठी कर दी बांधने लगे तो फिर छोटी छोटी तो कृपया सीत बदने कृपा से बदने मारे ये गोप प्रसाद नाम है वो गोप कृपा कर दी बंदने में आ गए ये बंद में आ जाओ ये दो अंग छोटी मैं और मेरा ये दो अंग है बीच में ये बंधन नहीं आ मैं और मेरा मिटे तो आ जाए निर्मो निरहंकार शांति मंदिर का सुने निर्मो निरहंकार संतो का सुख स्वामी ये दो मुड़ा है मैं और मेरा इनसे परे परमात्मा है ये वर्णन ऐसा न सत्ता नाश दुचरे ये वर्णन है भगवान का तो भगवान भी नहीं कह सकते हम कह देंगे तो सुना भाई मान तुमने भगवान की लीला है लिखा है लीला लिखना है गीता सुनना है हमें तो है हम गीता सुनना चाहते हैं पढ़ भगवान राजीव मारे दौड़े राजी हो जाए मारा दौड़ के गोद चढ़ जाए मारा जी हो जाए दौड़ पीठ पर चढ़ जाए मारा जी हो जाए अब क्या दे दिया माँ को बताओ अभी जो कुछ करे भगवान राजी हो जाए रोता है मां राजी हो जाए ठगता है मेरे को मैं तो नाम इष्ट श्याम गए मैं पूजित हो जाता हूँ अब जबरदस्ती करे हो जाऊ मेरा पूजित हम तो पूजा करते थे हम तो जानते अष्ट श्याम मैं हो जाऊँ जो गीता का अध्ययन करे उसमें पूजित हो जाता हूँ बड़े पड़े भगवान तो अरे बोलू मैं ही हूँ कर्म गृह अन्य आम एव मैं तो मंत्योनत मैं ही हूँ देखो तो मैं दिखता हूँ सुन तो मैं सुनता हूँ तुम चखो तो मैं चखा जाता हूँ स्पर्श कर तो मैं स्पर्श आता हूँ क्रिय निर्विंदी आम एव न मत्योनत इति बुद्धि जान ले तुम ऐसे वो मैं हूँ आप प्यास लगती है तो भगवान जल बनते हैं आपको भूख लगी है तो अन्न बनते हैं भगवान आप थक जाते हो नींद बनते हैं भगवान ही जाते और कौन आता है आपको भगवान का भगवान ही से मिलते और कौन मिलता है बताओ किसमें ताकत मिल जाए भगवान ही मिलते हैं हरदम जूते आप तमाम आपने सराई बांध रहा आ गया सराई आ गया मन मरकट में कहो कहो कहा बन रहा वो किस दिन में रह गयो मारो रूपी बांध रहा था आयोगों ने जरूर बांध रहा था खाना आ गया तुम्हारे एक बंदी थे नहीं ले लो ले लो रहो कौन बन रहा हूँ मन मेरो मरकट भगवान मरकट अटक रहो कई बन किन कई भगवान किस बन में अटक लो कुछ बाकी रह गयो कोई दे दो आपको ठंड क्यों बाहर नहीं गाड़ी में कौन सागर बाहर है तेरे मारो काम बन जाए काम हमारो जमत है रमत थी हरि राम ठंड खेल है अरे मारो काम बन जाए सब लोग ठंड की जोर आवाज नहीं ये मारो काम बन जाए निहाल ये फालतू पड़ी है प्रिय मेरे भक्ति नजीर आपकी ये देवी संपत्ति कसो क्या आप बताओ अरे हमारे काम की चीज है हमारे दे दो ठंड निकली पड़ी सड़े पड़ी अब तो उन्हीं देख लो भगवान रो उन्हीं देखा रहे हमें भगवान जी उन्हीं उन्हीं थोड़ा आवा उन्हीं आवा थोड़ा उन्हीं पशुपर्श है पक्षी है टैन है छप्पर है और मंडल है वृक्ष है भगवान उन्हीं है वो थोड़ा उन्हीं की कह सकते थोड़ा उन्हीं देखू मैं तो उन्हीं थोड़ा आवे अब देखेंगे अब दूसरे कचा भी देख सकते थारोनी और मैं देख लियो अब लोग से भी किताब नहीं देखो अब मोड़ दिया जाना है जब तक नहीं पहचाना तब तक अब तो पहचाना